sa aking paglalakad. Ako ay may nakita sang beauty na kay puti. Alam mo bang siya'y balbon pa? Siya'y aking nilapitan upang siya'y makilala. Ang sagot niya sa akin, ayaw ko ang pangit mo. Masakit mang tanggapin na ako ay pangit, wala akong magagawa kundi sundin ang gusto mo. Ano ba naman ito? Inasukan ng puso ko. Maputi pang sabihin ko na siya'y kinikibig ko. Mawalay sa isip ko hanggang sa pagising ko. May tighyawat ang mukha ko, kay hirap maging pangit. Niwala nang magkagusto, ngunit kung walang pangit, paano malalaman ang gwapo? Kay hirap maging pangit, ni wala nang magkagusto, ngunit kung walang pangit.